2 zł miesięcznie. Teraz jeszcze niższa rata. To się opłaca. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Nie wiem, jak to u Państwa w firmach wygląda, ale ja spotykam w Trójce na korytarzu szefową, która mówi: o, cześć, dawno Cię nie widziałam. Będę słuchać, więc wiadomo, że oczywiście redaktora na baczność, ale pozostali spokojnie, szczególnie słuchacze mogą być na spoczni. 22 i 7 trójek do 19 w każdej sprawie się polecamy. Czas na najważniejsze informacje w serwisie o 16. Artur Ewertowski. Są zarzuty dla Łukasza Rzet, podejrzanego o spowodowanie tragicznego wypadku w Warszawie. Biegli ustalili szokującą prędkość, z jaką jechał. Mrożenie cen prądu także w 2025 roku. W przyszłym tygodniu resort finansów przedstawi plan działania. Kanclerz Niemiec i rosyjski dyktator rozmawiali telefonicznie. Łukasz Rzet, podejrzany o spowodowanie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie, usłyszał zarzuty i został przesłuchany. Śledczy oskarżyli go o doprowadzenie do wypadku samochodowego ze skutkiem śmiertelnym, ucieczkę z miejsca zdarzenia i prowadzenie pojazdu pomimo zakazu. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, odmówił składania wyjaśnień, odmówił podania informacji dotyczącej sposobu zarobkowania, utrzymywania się. To rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba, który przedstawił też ustalenia biegłych. Kierowany przez Łukasza Rzet samochód Volkswagen Arteon poruszał się w przeciągu 5 sekund poprzedzających zderzenie z prędkością zwiększającą się od 205 km do prędkości 226 km na godzinę. Między 5 a 1 sekundą przed zdarzeniem biegły nie stwierdził, by następowały jakiekolwiek ślady hamowania. Dodajmy, że w tym miejscu było ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. W wypadku zginął mężczyzna, ranna została jego żona i dwójka ich dzieci. Łukasz Rzet został zatrzymany w Niemczech. Co powinno się zmienić w przepisach, żeby zatrzymać piratów drogowych, zanim doprowadzą do tragicznego wypadku? O tym powiemy za kilkanaście minut. Zapraszamy do Trójki. Ceny prądu będą dalej mrożone. Minister finansów na początku przyszłego tygodnia przedstawi plan na cały 2025 rok. Andrzej Domański podkreśla, że ceny za energię nie powinny wzrosnąć. Premier bardzo wyraźnie powiedział, iż oczekuje mrożenia cen energii na 2025 rok i zgodnie z poleceniem premiera pracujemy w tej chwili nad takim bardzo szczegółowym, dokładnym planem, jak to mrożenie będzie w przyszłym roku wyglądało. Ja w najbliższych dniach przedstawię panu premierowi dokładne rozwiązania. Od lipca tego roku obowiązuje cena maksymalna za energię elektryczną dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych, takich jak na przykład szkoły czy szpitale. Obecne przepisy przestaną obowiązywać z końcem roku. Przypomnijmy, dzisiaj GUS podał, że inflacja w październiku doszła do 5%. Rosły między innymi ceny energii. Kraków musi zaciskać pasa. Nowe władze miasta pokazały swój pierwszy budżet. Budżet, o którym od dawna mówiliśmy, że będzie ciężki, będzie oszczędnościowy, bo to jest budżet, w którym musimy przede wszystkim zahamować ten gigantyczny wzrost wydatków bieżących. Mówił prezydent miasta Aleksander Miszalski. Deficyt, jaki zapisano, to trochę ponad 720 milionów złotych. Wydatki sięgną niemal 9 miliardów 700 milionów złotych. Władze oglądają każdą złotówkę. Niektóre inwestycje już wypadły z planów. Na przykład Centrum Sportów Zimowych czy basen olimpijski na Dębnikach, przeciwko któremu mieszkańcy protestowali. Staramy się naprawdę każdej inwestycji przyglądnąć i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to jest naprawdę najbardziej adekwatne wydawanie środków. W przyszłorocznym budżecie urzędnicy zabezpieczyli 100 milionów złotych na projektowanie krakowskiego metra. Kanclerz Niemiec rozmawiał z Władimirem Putinem. Telefoniczne połączenie potwierdził rzecznik niemieckiego rządu. Olaf Scholz rozmawiał z rosyjskim dyktatorem przez godzinę. Do ostatniej takiej rozmowy doszło 2 lata temu. Na razie nie podano, o czym rozmawiali politycy. Przywódca wschodniego regionu Walencji w Hiszpanii bije się w pierś. Przyznał się do błędów w przygotowaniach przed nadciągającą falą powodziową. Dodajmy, że przez region przeszła największa powódź od 10 lat. Zginęło ponad 200 osób. Jak tłumaczył się przywódca regionu, to wie Przemysław Lis. Jako szef samorządu regionalnego chciałbym przeprosić tych, którzy czuli, że pomoc nie dotarła lub była niewystarczająca, powiedział Carlos Mazon. W czasie jego przemówienia przed parlamentem regionalnym zebrały się dziesiątki protestujących, którzy skandowali hasła żądające jego dymisji. Wcześniej oburzenie na władze za niewłaściwe zarządzanie przed powodzią i po niej doprowadziło do masowych protestów, które przyciągnęły około 130 tysięcy osób. Krytycy władzy kwestionują skuteczność skuteczność systemu ostrzegania w regionie Walencji. Podkreślają, że w niektórych przypadkach ostrzeżenia docierały do mieszkańców dopiero wtedy, gdy przez miasta przelewała się już woda powodziowa. Przemysław Lis, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie czwartej widziałem Magdę Linet, która się cieszyła tak niesamowicie za to, że tak dobrze jej poszło. Pomyślałem sobie, Darek wie więcej. Dariusz Urbanowicz. Tak, bo dzieje się dzisiaj bardzo dużo w sporcie. Dzień dobry, tak w ogóle. Dzień dobry dla kibiców sportu przede wszystkim. Ja oczywiście nie muszę słyszeć dzień dobry. Po co? W Maladze polskie tenisistki grają z Hiszpankami w finałowym turnieju o puchar Billie Jean King, czyli są to nieformalne mistrzostwa świata drużyn narodowych, kobiecych drużyn narodowych. W tej chwili na korcie Iga Świątek gra z Paulą Badosą. Pierwszy set w miarę gładko wygrała druga rakieta świata. 6-3 w 44 minuty. Teraz już zawodniczki są na korcie 47 minut i w tej chwili Świątek wygrała na 5-4. Pierwszy set, tak jak powiedziałem, w miarę gładko. W drugim zaczęło trochę brakować precyzji i zaczął wkraczać jakiś pośpiech. Trochę brakuje konsekwencji i zaczęły się schody. Ale 5-4. Bądźmy dobrej myśli, chociaż serwuje Badosa. Wcześniej niesamowicie roller coaster rozegrała Magda Linet, której pojedynek z Sarą Sorribes Tormo trwał blisko 4 godziny, ale szczęśliwie zakończył się zwycięstwem Polki 7-6 i tu w tej breaku 8-6, a potem 2-6 i 6-4. Po Idze Świątek na kort wyjdą deblistki. Czekamy na mecz Ligi Narodów o 20:45 w Porto. Portugalia zagra z Polską. Nie wiadomo jeszcze, kogo wystawi selekcjoner Michał Probierz, bo podczas grupowania nie brakowało kłopotów zdrowotnych i kadra została nieco przetrzebiona. Taras Romanczuk zdaje sobie sprawę z tego, z kim dziś zagramy. Są dobre zawodnicy tam, ale też graliśmy w siłkę dobrych zawodników też na Euro, także czeka nas ciężkie mecz, ale mi się wydaje, że jednak sztab nam przeanalizuje przeciwnika, pokaże na co musimy zrobić największe akcenty i po prostu wychodzimy i nie będziemy się bali grać. Wróćmy jeszcze do wczorajszego spotkania. Bardzo ciekawego swoją drogą w Lidze Narodów. Włochy pokonały Belgię 1-0. Młoda włoska drużyna, średnia wieku niecałe 25 lat, w pierwszej połowie zagrała znakomicie. Imponowała agresją, zmiennym tempem gry i wyobraźnią w kreowaniu akcji. Włosi pokazali piękny, atakujący futbol. Jeśli czegoś zabrakło, to drugiej bramki. Belgowie oddali pierwszy groźny strzał dopiero po 50 minutach gry. Ale w drugiej odsłonie przeszli do ataku. Przed stratą bramki Włochów uratował słupek i kilka interwencji Donnarumy. Z drugiej strony Retegi, Fratesi i najlepszy na boisku Di Lorenzo zmarnowali znakomite sytuacje bramkowe. Niemniej jednak włoscy fachowcy byli zachwyceni grą Squadra Azzurra, podobnie jak trener Spalletti. Chłopcy byli bardzo dzielni. W drugiej połowie zrobiło się ciężko. Trochę się pogubili, były niepotrzebne straty, ale walczyli jak lwy. Pokazali, że są twardzi. Zdobywca bramki Tonali mówił, że w drużynie panuje znakomita atmosfera. W niedzielę Włosi na San Siro zagrają z Francją. Do wygrania grupy wystarczy im remis. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Patrzę na wyniki w Maladze. Badosa wyrównała. Jest 5-5 w meczu ze Świątek. I jeszcze coś dla kibiców hokeja. Ruszyła sprzedaż biletów na turniej prekwalifikacyjny do zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 roku w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Turniej odbędzie się w połowie grudnia w Bytomiu. Hokeistki reprezentacji Polski będą rywalizować z Koreą Południową, Meksykiem i chińskim Taipei. Po przerwie reprezentacyjnej wróciła Ekstraliga. Borykające się z problemami finansowymi Podhale Nowy Targ poddało mecz z Energą Toruń, przyznano więc walkover 0-5. GKS w tej chwili gra w Pucharze Kontynentalnym, gra z Braszowem, w drugiej tercji prowadzi 4-2. A jeśli chodzi o pogodę, zobaczmy, w Tatrach mróz na szczytach, już kilka centymetrów śniegu, szlaki, śliskie oblodzenia duże, ostrzega Tatrzański Park Narodowy. Gdyby Państwo tam się wybierali jutro, no bo weekend, więc proszę zabrać odrobinę rozsądku. Nawet może być więcej do plecaka, może być nawet przeładowany rozsądkiem, ale żeby wszyscy bezpiecznie z tych szlaków wrócili. Poza górami zachmurzenie duże, mogą pojawić się większe przejaśnienia, nawet jakieś słońce w Warszawie. Myślało sobie, o, dawno mnie nie było, może wpadnę, ale już teraz po zachodzie zapominamy. Na południu, południowym wschodzie może pojawić się słaby deszcz, blisko gór śnieg, wysoko w górach słaby śnieg, na tyle słaby, że rano już po nim raczej nie powinno być śladu. 3 stopnie maksymalnie na południowym wschodzie, 9 maksymalnie na zachodzie. Jutro bardzo podobnie. Uwaga tylko, bo nad ranem może pojawić się słaby deszcz, mrzawka, mgły gdzieniegdzie, ograniczające widzialność do 200 metrów. Czasami to może być coś, co pada i zamarza, więc drogi śliskie. 0, 6, może 7 stopni nad samym morzem. Więcej na razie być nie chce. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład smartfon Poco X6 Pro 5G, 512 giga. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1349. Teraz za 1299 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Z czym ci słuchacze do nas dzisiaj zadzwonią? 22 i 7 trójek. My się polecamy w każdej sprawie. Oczywiście, że mamy sporo tematów i za chwilę nie zawahamy się ich użyć, ale wcześniej to państwo mogą powiedzieć, to mnie kręci, to mnie interesuje. A co my teraz miłego zagramy? 1975, It's Not Loving. Dzień dobry, panie Pawle. Gdynia na antenie programu trzeciego. Witamy. Dzień dobry, Paweł Kurkowski, Gdynia. Miło mi słyszeć głos, który zapowiada program trzeci Polskiego Radia, to jest bardzo znaczące, bo świadczy o zaufaniu do słuchacza. No i oczywiście vice versa. No, dziękujemy. Proszę bardzo. Czy jakieś pytania są rzeczywiście na bieżąco? No, jeśli pan ma jakieś pytanie, proszę nim rzucić, a ja postaram się z nim zmierzyć. A, to ja mam zadać pytanie, tak? Ja mam do pana pytanie. Tak, jak proszę, żyć na granicy jesieni i zimy, kiedy właściwie wychodzimy do pracy po ciemku i wracamy po ciemku? Słucham. Tak, rzeczywiście, to jest problem, bo taka zmora, jaką jest powietrze, już bez słońca, a więc niebezpiecznie. Trzeba bardzo uważać na śliskie drogi, śliskie jezdnie, śliskie chodniki. To jest też komunikat, niedawno padł, żeby uważać na drogi, bo jednak... To prawda, spodobało mi się to słowo, panie Pawle, zmora, zapisuję, bo idealnie oddaje sytuację za oknem, tak, dziękuję. Także zmora, tak. Także jednym słowem, trzeba bardzo uważać na wszystko i wszystkich. Bardzo uprzejmie dziękuję. Dobrze słyszeć. A proszę powiedzieć w takim razie, Paweł Kurkowski, z kim mam przyjemność? Czasem się sam zastanawiam. Niech będzie Jarosław Kuźniar, program Trzeci Polskiego Radia. Pan Jarosław Kuźniak, tak? Tak, Kuźniar. Może być R na końcu, ale Kuźniak często mylą. R jak Robert, dobrze. Panie Jarosławie, życzę panu spokojnej, udanej audycji, dużo dobrego. No i cieszę się bardzo, że na posterunku jest pan Daniel. To jest najważniejsze. Także proszę baczyć na jedną rzecz, że jak jest silna obsada, to będzie doskonały program. Tak myślę. Bardzo dziękuję. Zabrzmiało nieźle. Do usłyszenia. Pan Paweł z Gdyni. 22:07, jak sami słuchacze słyszą, sprawa może być każda interesująca. 16 minut po godzinie 4, to jest piątkowe, popołudniowe wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. Trudno było słuchać w serwisie informacyjnym tego, jak brzmiały, może nie tyle trudne, jak brzmiały zarzuty dla sprawcy tego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie, brutalnego, do którego doszło całkiem niedawno, ale moment, w którym sugestia specjalistów była taka, że to auto pędziło ponad 200 na godzinę i nic nie wskazywało na to, że zwolni, brzmi, przyznacie, szanowni słuchacze, dramatycznie. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na polskich drogach, rząd patrzy na to wszystko i myśli sobie, zróbmy coś z tym. Pytanie tylko, czy to będzie miało sens. Przypominając, Łukasz Rzet, sprawca tragicznego wypadku na warszawskiej trasie Łazienkowskiej, w końcu usłyszał prokuratorskie zarzuty. Został wczoraj przekazany przez niemiecką policję naszym organom ścigania, a teraz odpowie za zarzucane mu czyny. Zbiega się to z zapowiedziami rządu, który chce zaostrzyć kary za piractwo drogowe. Pytanie, co to może znaczyć? Kuba Witkowski. Poczekaj. Czy żałujesz tego, co zrobiłeś? Czemu uciekałeś z miejsca wypadku? Łukasz Rzet przed wejściem do prokuratury i po wyjściu z niej nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy. W czarnej kurtce z naciągniętym kapturem, skuty, wszedł do budynku i dość szybko z niego wyszedł. Usłyszał kilka zarzutów. Spowodowania wypadku samochodowego ze skutkiem śmiertelnym i ciężkimi obrażeniami u części pasażerów. Piotr Skiba, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Warszawie. W związku z ucieczką z miejsca zdarzenia, jak również w zbiegu ze złamaniem zakazu prowadzenia pojazdów. Jest to czyn zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 12. Łukasz Rzet przyznał się do winy, ale sprawa wypadku z Warszawy to tylko jeden z takich przykładów. Uliczne rajdy, piraci pędzący ultraszybkimi autami na złamanie karku, nastolatkowie doprowadzający do wypadków. Jednym słowem, mamy problem. Dlatego rząd szykuje zaostrzenie przepisów, między innymi za udział w nielegalnych wyścigach. Chcemy, żeby był przepis pozwalający na pociągnięcie do odpowiedzialności osób uczestniczących w zgromadzeniu użytkowników pojazdu bądź organizujących takie zgromadzenia. Tomasz Siemoniak, minister spraw wewnętrznych i administracji. Tu przewidujemy grzywny w wysokości do 5000 zł. Sąd wedle naszych propozycji będzie mógł orzec przepadek pojazdu za udział w nielegalnych wyścigu. Ale to nie koniec. Będzie też dożywotni zakaz kierowania samochodem dla drogowych recydywistów, zapowiada minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Chcemy wprowadzić, że jeżeli ktoś łamie zakaz sądowy prowadzenia pojazdów, to żeby po prostu istniała możliwość orzeczenia dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. Pijani kierowcy będą musieli się też liczyć z karą bezwzględnego więzienia. Pytanie, czy samo zaostrzanie przepisów coś zmieni? Zdaniem Łukasza Zboralskiego z portalu BRD24 cztery tak. Policja dostaje trochę więcej narzędzi do tego, żeby mogła za konkretne rzeczy karać. Na przykład myślę tutaj o tym, że nielegalne wyścigi staną się w świetle prawa przestępstwem, czy że konkretnym wykroczeniem w kodeksie drogowym będzie już drift, czy jazda na jednym kole. Ale już dr Kazimierz Pawelec, adwokat i specjalista prawa karnego, nie wierzy w prewencyjny charakter proponowanych zmian. Ja za każdym razem stawiam nieco inne pytanie. Czy dociekliśmy, dlaczego określone osoby naruszają obowiązujące przepisy? Dlaczego powodują wypadki właśnie młodzi kierowcy? A zatem, czy nie lepiej zamiast zmieniać przepisy, nie poznać wpierw etiologii, czyli ten proces legislacyjny nie powinien być przeprowadzony niejako na samym końcu. Rządowe zmiany dotyczą m.in. kodeksu karnego, wykroczeń i drogowego. Teraz mają trafić do konsultacji społecznych. Bardzo dziękuję za ten głos naszemu reporterowi, ale jestem ciekaw Państwa, słuchaczy naszych opinii. Czy to jest dobry kierunek? Czy to jest dobry pomysł? Czy to może zadziałać? Patrząc po drogach i po recydywistach, mam wrażenie, że oni niezależnie od paragrafu nie martwią się ani ewentualnym przepadkiem swojego samochodu, ani niczym innym. Po prostu chcą mieć fun, mówiąc brutalnie. Zapraszamy do Trójki. 22,7 trójek w tamtej sprawie, a być może w tej też będą Państwo chcieli się wypowiedzieć, choć nie czekając na serwis informacyjny, premier Tusk pisze, że odebrał przed chwilą telefon od kanclerza Scholza. I choć wiemy, że kanclerz długo na swoim urzędzie utrzymać się być może nie będzie mógł, ale jeszcze kanclerzem jest. Rozmawiał z Putinem. Dawno takich rozmów między Europą a Rosją nie było, stąd myślę, że to ważne. No i pisze premier, że z satysfakcją przyjmuje wiadomość, że kanclerz nie tylko jednoznacznie potępił rosyjską agresję, ale też powtórzył polskie stanowisko. Nic o Ukrainie bez Ukrainy. Koniec cytatu. This version of me you've made, can I just be honest? Sometimes it just feels so fake. It's not what you promised. I'm used to my baggy jeans, but you on that tight shit. You know that it's not my scene. You know I don't like it. You say you want attention. I question your intentions. I don't know if you are what I need. You say you want a wife. I'm not down for a lifetime. Baby boy, no, I'm not what you need. So if I let go, you say you want a wife, I'm not down for a lifetime. Baby boy, no, I'm not what you need. So if I let go, it's a drop in the ocean. My eyes are full of emotion, don't cry. Rząd dyskutuje, co zrobić, żeby na drogach było bezpieczne. Piotr z Gdańska dzwoni w tej sprawie. Dzień dobry, panie Piotrze. Dobry wieczór państwu, witam pana redaktora. Chciałem zabrać głos w tej kwestii, gdyż uważam za zaostrzenie kar, zresztą nie tylko ja, tak sądzę, już stare, starożytne maksymy, że zaostrzenie kar to nie będzie sposób na zapobieżenie temu problemowi. Problem oczywiście jest ogromny, ale wykorzystywanie dramatycznych sytuacji do tego, żeby zaostrzać dla wszystkich kary, jest bezsensowne. Weźmy sobie przykład chociażby zaostrzenia kar i zabranie dożywotnio prawa jazdy kierowcy, który przekroczył 51 km na godzinę w terenie zabudowanym, gdzie tolerancja fotoradaru wynosi 3 km na godzinę i sąd na pierwszej rozprawie mówi na korzyść oskarżonego musimy przyjąć, że jechał pan 48. Co się dzieje w sytuacji, kiedy ten człowiek w tym czasie stracił pracę, może miał ofertę dużo lepszej, kto zapłaci te odszkodowania i gdzie tu jest pewna logika? Chociażby nawet w stosowaniu przepisów tak zero-jedynkowo, gdzie się nie bierze pod uwagę tolerancji fotoradaru, który jest zapisany w legalizacji i w przepisach homologacyjnych producentów. Tu się zgodzę, że rzeczywiście ten margines jakiś musiałby być, natomiast patrząc po tym, jak wyglądał chociażby ten wypadek na trasie Łazienkowskiej, sam szukam paragrafu, jaki mógłby zatrzymać tego typu rzeczy. Dziękuję za ten telefon. Budowanie i rozwój polskiej sztucznej inteligencji staje się powoli faktem. Natomiast nie wiem, czy drogę obraliśmy dobrą. Powstanie Rada Funduszu Sztucznej Inteligencji. Co to jest? Po co to komu? Jacek Frenzel. To pierwszy niezmiernie ważny krok w łączeniu prowadzonych w różnych urzędach, instytucjach i firmach działań dla lepszej koordynacji prac nad sztuczną inteligencją. Wszelkie ścieżki łączyć się mają w tak zwanej fabryce sztucznej inteligencji. Będzie tam bardzo dużo infrastruktury obliczeniowej, czyli de facto serwerów, które będą dobre do budowania sztucznej inteligencji. Pamela Krzypkowska, Ministerstwo Cyfryzacji. Często mówi się o tym, że jesteśmy w takim wyścigu do zdobywania tych GPUs, czyli komputerów de facto, na których trenuje się AI, więc ta fabryka będzie takim miejscem modelowania czy budowania tych modeli sztucznej inteligencji, dostępna właśnie dla szerokiej gamy interesariuszy, czyli na przykład akademii, ale także przedsiębiorców. Fabryka sztucznej inteligencji to jest kuźnia nie tylko pomysłów, kadr, ale także budowania zespołów, budowania narzędzi. Profesor Jerzy Małachowski, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Za chwileczkę pojedynczy Kowalski, jeżeli ma pomysł, będzie miał możliwość przyjść i zweryfikować, sprawdzić, czy ten jego pomysł związany z aplikacją sztucznej inteligencji w takim zbiorowisku osób pod hasłem fabryka, czy on znajduje zainteresowanie. Kuźnia kadr głównie jest na uniwersytetach i w jednostkach badawczych, więc nie można zapominać o tym, żeby ludzie, którzy zaczynają swoją przygodę z nauką w tej kwestii, nie uciekali nam za granicę. Marcin Diana, Narodowe Centrum Nauki w Krakowie. Takie miejsce, w którym oni będą mogli się zarówno uczyć, jak i rozwijać i wdrażać swoje pomysły, na pewno będzie z korzyścią dla Polski i mamy nadzieję, że stanie się właśnie nasz kraj takim tygrysem. Czym może być sztuczna inteligencja kontrolowana przez fabrykę sztucznej inteligencji? Może zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów, które powiązane są z tego rodzaju działalnością. Marta Postoła, pierwsza wiceprezes zarządu BGK. Pamiętajmy, że dzisiaj jesteśmy na bazie otwartego rynku. Konkurujemy z rynkiem chińskim, amerykańskim i innymi rynkami, więc pewnego rodzaju wzrost produktywności, który również może być powodowany przez sztuczną inteligencję, jest bardzo dobry, bo de facto powoduje wzrost gospodarczy, rozwój społeczny. To, co istotne, jest to, że jest ważne współdziałanie. I te rozwiązania, które są wypracowywane, już widzimy one właściwie natychmiast prawie. Wchodzą do obiegu, chociażby w postaci różnych modeli językowych czy ChatGPT. Profesor Andrzej Szeptycki, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Ochrona zdrowia. Badania na poziomie tego indywidualnego obywatela. Diagnozowanie wielu problemów zdrowotnych będzie coraz szybsze, coraz łatwiejsze, coraz dokładniejsze dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, jak i na poziomie prowadzenia badań medycznych. Bezpieczeństwo informacyjne. W tej chwili jednym z ogromnych wyzwań jest dezinformacja, w szczególności dezinformacja w sieci. I teraz również polscy naukowcy rozwijają w tej chwili rozwiązania, które mają pozwolić dzięki sztucznej inteligencji na zidentyfikowanie dezinformacji w sieci, a w efekcie na skuteczniejszą jej eliminację. Rozpoznawanie twarzy czy odcisków palca na naszych smartfonach to też AI. Wszystko to rozumiem. Pytanie tylko, czy mamy to regulować, czy nie regulować. Szczególnie jak patrzymy dzisiaj na Europę i nowe Stany Zjednoczone. Pogadamy o tym jeszcze po wpół do piątej. Autopromocja. Fajnie gracie. Tyle dobrego dziennikarstwa. Słucham was już coraz częściej. Trójkę tworzymy dla słuchaczek i słuchaczy, ale przede wszystkim razem z naszymi słuchaczkami i naszymi słuchaczami. Dlatego zachęcamy do udziału w ankiecie na temat naszego programu. Wystarczy wejść na stronę trójkapyta.polskieradio.pl i bawiąc się, poznając nasz zespół, odpowiedzieć na kilka pytań. Będziemy bardzo wdzięczni za odpowiedzi oraz za podanie naszej ankiety dalej. Pozdrawiam serdecznie całą trójkę. I wzajemnie. Polecamy się. I zapraszamy do trójki. Od nowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Na pierwsze mam Marian, na drugie do celu. Jak ja taniej kupić nie potrafi wielu. Teraz Black Friday w Media Expert mamy. Trafiony, zakupiony i jestem wygrany. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład zmywarka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1099,99 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. Będzie zabawa, będzie się działo. Najpiękniejsze bajki tego świata i ona, muzyka piegowata. Będzie dużo śmiechu i bardzo dużo dobrej zabawy. Razem z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie serdecznie zapraszam was na piegowaty koncert. Katarzyna Stoparczyk. Czekamy na Was w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego 16 listopada o godzinie 12. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Skurcze, wzdęcia, niestrawność, ból brzucha – to mogą być oznaki chorej wątroby. Weź Eselif Forte z fosfolipidum essentiale odbudowującym wątrobę. Dzięki Eselif Forte możesz odzyskać zdrową wątrobę. Eselif Forte to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna kapsułka to 300 mg fosfolipidów z nasion soi. Wskazania: ostre i przewlekłe choroby wątroby. Aflofarm. Farmer Aldik czyta pyszną, familijną opowieść wigilijną. A kiedy wreszcie na niebie zaświeciła pierwsza gwiazdka, przez komin wpadł do Aldi z zachowaniem wszelkich zasad BHP święty Mikołaj i zawołał: ohoho, czy są tu grzeczne warzywa i owoce? W tym tygodniu w Aldi do przytulenia pomelo. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 13,99. Teraz aż 42% taniej, tylko 7,99 za kilogram. A pomidory truskawkowe tylko 8,99 za 500 gramów. Raz Aldi, zawsze coś z Aldi. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Cześć Marek, potrzebuję dostawczego samochodu na już. Ty się znasz, co mi polecisz? Jak dostawczy? To tylko Iveco Daily. Wiesz, duże możliwości zabudowy i ta legendarna wytrzymałość. Poza tym wiem, że teraz w salonach Iveco mają ostatnie sztuki obecnego modelu z mega rabatem. Nawet do 90 tysięcy złotych. Wow, to robi wrażenie. Tomek, tylko naprawdę nie ma na co czekać, bo to ostatnie sztuki i żeby inni cię nie wyprzedzili. Bądź w salonie Iveco przed innymi. Oferta limitowana do wyczerpania zapasów. Odwiedź autoryzowanego dealera Iveco już dziś. Żegnamy reklamy. Zobaczmy, co ważnego w kraju i na świecie w 4:30 po południu w piątek. Artur Ewertowski. Łukasz Rzet, podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Warszawie, przyznał się do postawionych mu zarzutów, ale odmówił złożenia wyjaśnień. Dzisiaj został przesłuchany przez śledczych. Grozi mu do 12 lat więzienia. 15 września Łukasz Rzet doprowadził do wypadku na trasie łazienkowskiej. Miał jechać ponad 220 km na godzinę i z taką prędkością wjechał w auto jadące przed nim. Zginął kierowca, a ranna została jego żona i dwójka dzieci. Policja ustala sprawcę znieważenia pomnika bohaterów getta w Warszawie. O poranku mundurowi dostali zgłoszenie, że ktoś wymalował na pomniku flagę Ukraińskiej Armii Powstańczej. Do sprawy odniósł się szef MSWiA Tomasz Siemoniak, który stanowczo potępił tego rodzaju akty wandalizmu. Za znieważenie pomnika grozi grzywna lub kara ograniczenia wolności. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz w rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem nalegał, aby Rosja była gotowa na rozmowy z Ukrainą w celu wynegocjowania trwałego, sprawiedliwego pokoju. Poinformował o tym rzecznik rządu w Berlinie. Politycy rozmawiali ze sobą pierwszy raz od grudnia 2022 roku. Ponadto podano też, że Scholz rozmawiał w tym tygodniu z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim, a teraz ma się z nim ponownie skontaktować. To był serwis Trójki. Jakoś czerwono dzisiaj widzę na warszawskim parkiecie. W ogóle z ciemnych chmur się trochę nazbierało nad ekonomią. Pogadamy o tym pewnie teraz. Marcin Jagiełowicz. Tak jest. Niestety kolejne dane i kolejne raczej niedobre informacje. Tanio już było. GUS opublikował dane za październik, jeżeli chodzi o inflację. Ta poszła w górę z 4,9% do 5%, licząc rok do roku. Więcej płacimy przede wszystkim w rachunkach za prąd, czy chociażby za jedzenie, bo rosnące płace powodują, że przedsiębiorcy zrzucają na nas rosnące koszty pracy. Ekonomista z Akademii WSB, Marek Zuber, uważa, że w pesymistycznej wersji inflacja może jeszcze w tym roku podskoczyć nawet do 7%. I ten szczyt, w zależności także od decyzji rządowych, to będzie albo koniec tego roku, albo początek roku 2025. Potem inflacja powinna już zacząć spadać tak bardziej trwale, jeżeli mogę tak powiedzieć, i w roku 2026 mamy szansę na osiągnięcie celu inflacyjnego, ale już na dłuższy okres czasu, nie na kilka miesięcy. Zdaniem analityków PKO BP, inflacja będzie się trzymać do końca roku mniej więcej na poziomie 5%, a potem wszystko będzie zależeć od tego, co dalej z mrożonymi cały czas częściowo cenami energii zrobi rząd. Szczegóły w tym temacie Ministerstwo Finansów ma pokazać już w przyszłym tygodniu. Tak deklaruje minister finansów Andrzej Domański. Premier bardzo wyraźnie powiedział, iż oczekuje mrożenia cen energii na 2025 rok. Pracujemy w tej chwili nad takim bardzo szczegółowym planem, jak to mrożenie będzie w przyszłym roku wyglądało. Ja w najbliższych dniach przedstawię panu premierowi dokładne rozwiązania. Mogę zapewnić, że polskie rodziny mogą być spokojne. Przypomnijmy, od lipca obowiązuje cena maksymalna za prąd dla gospodarstw domowych. To 500 zł za megawattogodzinę netto. Wyższą stawkę, 693, płacą szkoły, żłobki czy szpitale. Ale te zasady teoretycznie wygasają z końcem roku, chyba że rząd postanowi inaczej. Będzie zastrzyk pieniędzy dla Poczty Polskiej. Tak zdecydowała Komisja Europejska, bo chodzi o wypłatę rekompensat, które ocierają się o unijne prawo pomocy publicznej. Poczta ma dostać prawie 900 milionów euro, czyli 3 miliardy 700 milionów złotych za świadczenie powszechnych usług pocztowych w latach 2021-2025. Teoretycznie takie usługi może świadczyć niekoniecznie państwowa spółka, ale jak dotąd zawsze właśnie robiła to poczta, a to jest formalnie na przykład obsługa przesyłek dla osób z niepełnosprawnościami. To właśnie jedno z zadań w ramach świadczenia usług powszechnych. Pieniądze poczcie na pewno się przydadzą, bo w zeszłym roku spółka zanotowała historyczną stratę. Teraz patrzymy na koniec jeszcze na waluty. Za dolara płacimy 4 zł i 10 groszy, za euro 4,32, frank kosztuje 4,62, funt 5 zł i 18 groszy. Dobrze, że rata kredytu dopiero za 3 tygodnie, chociaż nie wiadomo, czy dzisiejszy kurs wcale nie będzie taki dobry koniec końców. Bardzo dziękuję za te informacje. Jeśli chodzi o pogodę, gdyby obstawiać sobie takie porządne opady śniegu, to nie wiem, co by się okazało. Na razie biało robi się w Tatrach. Nie jest tego może dużo, ale zawsze coś dla tych, którzy już są stęsknieni. Tylko, że na szlakach lód, oblodzenia mocne. TPN ostrzega, żeby uważać na siebie, bo poślizgnąć można się bardzo. No i zrobić sobie krzywdę, a tego byśmy nie chcieli. Jeżeli chodzi o zachmurzenie tak ogólnie, to będzie duże. Czasem pojawią się przejaśnienia. Wielkiego deszczu nie zapowiadamy, może na południu, na południowym wschodzie może się słaby pojawić. Bliżej gór naturalnie śnieg, też nie za wysoko i nie za mocno, może tak chciałem powiedzieć. Nie powinien długo poleżeć. Na termometrach 3, maksymalnie 9 stopni na zachodzie, bardzo podobnie w weekend, 7 nad morzem, 0 gdzieniegdzie na południowym wschodzie, tak się tam pogoda będzie rozkładała i temperatura też. Zachmurzenie bardzo podobne, dosyć duże, opady niewielkie, czasami deszcz, czasami mrzawka, marznąca uwaga na to i rano jeszcze gdzieniegdzie mogą pojawić się mgły. To już YouTube w trójce w piątkowym wydaniu popołudniowym. Natomiast gdyby państwo, szanowni słuchacze, chcieli wpaść jutro o 18:00, może trochę wcześniej, do studia imienia Agnieszki Osieckiej, to się serdecznie polecamy. Jazgot historię z anteny programu trzeciego. Wybitni autorzy Katarzyna Puzyńska, Igor Brejdygant, Łukasz Orbitowski i Marcel Woźniak będą ze mną w studiu. Pogadamy sobie o pisaniu, o kryminałach. 22:07, mamy bilety. 22 i 7 trójek, gdyby chcieli Państwo wpaść jutro do studia imienia Agnieszki Osieckiej, to mamy wejścióweczki. Godzina 18, a w studiu o przestępstwach finansowych w sieci, ale okiem autorów kryminałów. Katarzyna Puzyńska, Igor Brejdygant, Łukasz Orbitowski, Marcel Woźniak. W jednym miejscu tylu autorów na jednej scenie. To się musi wydarzyć tylko u nas. Zapraszamy serdecznie. 22 i 7 trójek. Proszę dać znać, że Państwo będą. Zarezerwujemy sobie miejsce. Wracamy teraz do sztucznej inteligencji. Tak swoją drogą, to, że czasami się przejęzyczę, to jest takie podchwytliwe, żeby Państwo, słuchacze nasi, wiedzieli, że żywy człowiek stara się siedzieć i tę audycję do końca z zespołem całym dowieść. Ale wspominaliśmy też o tym, że powołano coś takiego jak Rada Funduszu Sztucznej Inteligencji. Generalnie dużo o niej. Pytanie tylko, czy tego typu instytucje są w stanie jakoś nad nią zapanować. Moim gościem teraz jest doktor habilitowany Tomasz Michalak, lider zespołu Sztuczna Inteligencja dla Bezpieczeństwa w IDEAS NCBR. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy ją się da okiełznać? Czy ją się da skatalogować? Czy ją się da zapisać w paragrafy tę sztuczną inteligencję? Jak pan czuje? Moim zdaniem jeszcze nie. Natomiast myślę, że próby powinny być podejmowane. Każde czy rozsądne? I teraz nie dyskutujmy, co znaczy rozsądek, bo pewnie byłaby to osobna rozmowa, ale zastanawiam się nad tym właśnie, jakie próby przyjąć, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Dobrze, to ja może przybliżę tą radę, jeśli radę do wspierającą Fundusz Sztucznej Inteligencji. Tak, ten fundusz to ma być podobno 1 miliard złotych i uważam, że bardzo dobrze, że w końcu polski rząd pochylił się nad sztuczną inteligencją głębiej. I rzeczywiście widać w ostatnich miesiącach bardzo wiele inicjatyw. Ja może o nich powiem kilka słów później. Natomiast ten fundusz ma generalnie wspierać wdrażanie, jak przynajmniej rozumiem z komunikatu dzisiejszego medialnego, sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach w Polsce, zarówno małych, jak i średnich. No i także ma wspierać powstawanie polskiego modelu językowego. Natomiast do samej Rady Funduszu Sztucznej Inteligencji mają należeć przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, Nauki, Obrony Narodowej, PFR-u, NCBR-u, jak rozumiem, oni mają patrzeć i decydować, komu dajemy, ile i na co. Nie wiem. Jeszcze do końca chyba nie jest określone, ale wydaje mi się, że na pewno będą decydowali o ramach działalności funduszu AI. I teraz jak popatrzymy sobie, myślę, że był taki moment parę miesięcy wstecz, bo to się bardzo dynamicznie zmienia, kiedy słyszeliśmy o sztucznej inteligencji, sporej części tłumu wydawało się, że ona jest jedna. Dzisiaj zaczyna przybierać barwy narodowe. Nawet powiedział pan przed chwilą, że będzie wspierał polski model językowy. Na ile rzeczywiście ona dzisiaj będzie się regionalizowała, ta sztuczna inteligencja? Sztuczna inteligencja z zasady w pewnych obszarach jest lokalna. Konkretne firmy potrzebują konkretnych rozwiązań i te rozwiązania muszą być uczone na danych konkretnej firmy, tak? Więc nie możemy, jakby uważam, że absolutnie Polska powinna inwestować we własną sztuczną inteligencję, a wynika to z samego faktu, że nie możemy liczyć, że rozwiązania z zagranicy będą we właściwy sposób rozwiązywały nasze lokalne problemy, tak? Mierzyły się z problemami gospodarczymi. Czy na przykład, żeby model językowy wytrenowany za granicą był świetnie odpowiedni mówił po polsku. Dokładnie. Okej. Okay. Czyli rozumiem, że to jest tutaj też ta tajemnica. Budujmy własne sztuczne inteligencje, miejmy dla nich dane i korzystajmy lokalnie, dlatego że one będą lepiej wtedy dopasowane do polskiego biznesu, do polskiego państwa i do polskich potrzeb. Absolutnie tak. Natomiast ja tu chciałem jeszcze zwrócić uwagę, że samo budowanie tego typu rozwiązań i nasz tworzy cały ekosystem i tworzy również kapitał ludzki, ekspertów, tworzy młodzież, która się, znaczy uczy młodzież, uczy studentów, doktorantów i to jest niesamowicie ważne, żeby ten kapitał ludzki powstawał w Polsce. Chciałem o to pana, panie doktorze, zapytać właśnie, kiedy myślimy sobie o naukowym podejściu do sztucznej inteligencji dzisiaj, potrzebne są pieniądze na co? Na technologię, potrzebne są pieniądze na przestrzeń w chmurze, żeby karmić tę sztuczną inteligencję, na procesory, które to zaopiekują, czy na co? Potrzebne są jakby każda z tych rzeczy, które pan wymienił, jest ważna, natomiast generalnie sztuczna inteligencja nie będzie rozwijana, jeśli nie będziemy inwestowali zarówno w kapitał ludzki, w studia, w doktorantów, jak i w nie będziemy inwestowali w moce obliczeniowe obie te rzeczy są równie ważne, tak samo jak otoczka instytucjonalna, która uważam, że też jest bardzo ważna. Zacząłem dyskutować na początku sam ze sobą i z tym tematem w takim kontekście regulacji i deregulacji, dlatego że dzisiaj w nowej otoczce amerykańskich instytucji zaczyna się właśnie ta dyskusja. Na ile powinniśmy mieć paragrafy na wszystko, na ile powinniśmy wspierać trochę wolną Amerykankę, nomen omen, wokół technologii, dlatego że to jest, może być, szczególnie na początku rozwoju tego typu rzeczy, przewaga. Absolutnie może to być przewaga, natomiast jesteśmy częścią Unii Europejskiej, będzie nas obowiązywał niedługo akt o sztucznej inteligencji. On w lutym zacznie obowiązywać w stosunku do systemów szczególnie niebezpiecznych od lutego 2025, więc bardzo blisko. I teraz moim zdaniem, ja nie jestem fanem regulacji, natomiast jeżeli już jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, uważam, że możemy wykorzystać powstające instytucje w Polsce do tego, żeby dobrze się przygotować do wdrażania aktu AI, ale niekoniecznie przez to, żeby wszystko regulować i koniecznie ograniczać powstawanie nowych technologii. Natomiast wręcz przeciwnie, żeby postawić, pokazać, jakie są przejrzyste zasady, a następnie dzięki temu przyciągać zagranicznych inwestorów, polskich inwestorów do inwestowania w tą technologię. Tak? To znaczy dla biznesu ważne są jasne zasady i to, że wiadomo, co można, a czego nie można, bo najtrudniejsze jest ryzyko. I podejrzewam, że w wielu krajach europejskich ten problem również będzie występował, to znaczy prawo nie będzie przejrzyste i im bardziej my te prawo będziemy mieli przejrzyste i przyjazne dla przedsiębiorców, a to polskie organy mogą o to zadbać, może to być nasz atut. Zastanawiam się, czy dzisiaj sztuczna inteligencja, czy cała ta technologia, która wokół niej jest, to jest trochę studnia bez dna, jeśli chodzi o to, ile można tam włożyć pieniędzy? Tak, zgadza się i faktycznie trzeba to robić rozsądnie. Natomiast ja uważam, że nawet jeżeli pewne działania się nie udadzą, to nie są to pieniądze stracone. Mówię to z punktu widzenia naukowca, który zajmuje się przeważnie badaniami podstawowymi, ale również wdrożeniami. Natomiast nawet jeżeli pewne badania nie wyjdą, to jednak to buduje kapitał intelektualny, pozwala to kształcić nowe pokolenie i w pewnym momencie ta wiedza będzie spożytkowana. U nas wciąż jest tak, że przegrać, czy upaść, z angielska fail, to nie jest win, a świat raczej w tą stronę idzie, prawda? Że my szczególnie musimy poeksperymentować, nie wszystkie rzeczy wyjdą, ale dzięki temu zdobędziemy wiedzę, która nam pozwoli popełnić te błędy w przyszłości inaczej albo wcale. Dokładnie tak. I to ta kultura, żeby fail to win i żeby mieć feedback z tego, co się zrobiło niedobrze, ale w przyszłości wykorzystać to w dobrym kierunku, jest bez sensu. Jak dzisiaj popatrzymy sobie na cały świat i na sztuczną inteligencję, która zaczyna się na nim w różnych momentach różnie pojawiać. Mamy Chiny, mamy Indie, mamy Stany Zjednoczone, mamy Europę. Jest tu ktoś, kto dominuje? To jest w tym na razie najlepszy? Myślę, że możemy na pewno Stany Zjednoczone i Chiny. Europa niestety jest daleko w tyle. No i niestety, znaczy my, naszym obowiązkiem jest próbowanie zasypać ten rów, który dzieli obecnie Europę od czołówki świata. Natomiast ja tu chciałem zwrócić uwagę, że ta Rada do Spraw Funduszu AI, Rada Wspierająca Fundusz AI, to nie jest jedyna inicjatywa. Ostatnio mamy jeszcze działalność Grupy Roboczej do Spraw Sztucznej Inteligencji, to przy Ministerstwie Cyfryzacji. Mamy także właśnie konstytuującą się kapitułę konsultacyjną polityki sztucznej inteligencji w Polsce. To też jest kolejne ciało, które ma wspierać ekspercko rząd, jeśli chodzi o tworzenie tego ekosystemu prawnego dla. W tym sensie brzmi optymistycznie, że ekspercko ma wspierać rząd, bo wydaje mi się, że tutaj poza pieniędzmi, które powinno gwarantować państwo, bez ekspertów to się nie uda, ale o jedną rzecz na koniec chciałem pana zapytać, czyli te różnice między Chinami, Stanami Zjednoczonymi a Europą. Skąd się bierze to, że oni prowadzą w tym wyścigu, a my gonimy? z wybrania oczywiście modelu rozwojowego. Jeśli chodzi o Chiny, to mamy państwo autorytarne i które no, nie zwraca uwagi na prawa człowieka, albo przynajmniej zwraca w dużo mniejszym stopniu, jeśli można w ogóle tak powiedzieć. Natomiast oczywiście Europa wybrała model, w którym stawia na sztuczną inteligencję zorientowaną na człowieka, przestrzegającą wszystkich praw i zaczyna najpierw regulować, zanim ta technologia powstanie. Natomiast Amerykanie mają drugie podejście, budujmy technologię, natomiast później będziemy się zastanawiali, jak ją regulować. Wyleczymy skutki najwyżej, tak? Natomiast no ja powiem, że to nie jest tak, że każde podejście, że to podejście amerykańskie jest z gruntu lepsze, bo takim przykładem, który podnoszę często, jest lotnictwo, które nie było na początku, po pierwszej wojnie światowej, lotnictwo nie było popularnym środkiem komunikacji, nie tylko z powodu ceny, ale z powodu tego, że po prostu ludzie się bali. I tutaj regulacja lotnictwa spowodowała, że ludzie zaczęli latać, dokładnie. Więc to nie jest tak, że no obecnie w mediach na przykład sztuczna inteligencja występuje z dwoma wyrażeniami, albo nam zabierze pracę, albo nas zniszczy. Tak? Więc jeszcze nie ma miejsca na to, żeby pomyśleć, że może ani to, ani to. Może spróbuj pomyśleć i skorzystaj. Dokładnie. Tak myślę, co zrobiła w tej audycji. Jeszcze nic. Nie wiem, czy się cieszyć, czy nie, mając przed sobą naukowca, ale zostawmy to właśnie w ten sposób. Panie doktorze, dziękuję za spotkanie. Doktor Tomasz Michalak, lider zespołu Sztuczna Inteligencja dla Bezpieczeństwa w IDEAS NCBR. Był gościem piątkowej popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Dziękuję do 17:00. Dziękujemy. Dosłownie 8 minut. Tak, to był tytuł piosenki, a Mela Koteluk śpiewała w trójce. Bardzo za to dziękujemy. Państwo w sprawie AI dzwonią swoim głosem, proszę bardzo. Chciałem zabrać głos w